Soracağım. 19'u bir mucize olarak kabul ettiniz ama 19'un tespit ettiği hatalar konusunda ne düşünüyorsunuz? Özellikle TB konusunda. Mesela. TB son 2. Şimdi Onu da söyleyeyim. Ben unuttum siz şey Şimdi dostlar, bunu çok anlatırım da mantıkla, ilimde, felsefede ilmin kaynağı üçtür. Bak, ilmin kaynağı üçtür. Yani bir bilgi alıyorsak üç yolda alıyoruz. Birincisi beş duyumuzda alıyoruz. Görerek, duyarak, tadarak, dokunarak bilgi alırız. Buna bakarız. Renkli bir gözümüz, renkle ilgili bilgimiz olur. Duyarak aynı şey olur. Bir beş duyuyla aldığımız bilgiler vardır. İkincisi, bilginin kaynağı doğru haberdir. Haberi mütevaterdir. Doğru haber. Önce doğru haber şey yapıyoruz. Doğru haber dediğimiz zaman kesin olarak bu da mütevater haber. Mütevater haber dediğimiz zaman yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan bir grup tarafından tartışmasız ittifakla verilen bilgiler. Haberi mütevaterin şeyi bu. Bunun dışında bir de haberlerde haberi ahad vardır. Haberi ahad dediğimiz zamanda da bir kişinin, iki kişinin verdiği haber. Bir kişinin, iki kişinin verdiği haber bilgi bakımından herhangi bir değer taşımaz. Bakın, herhangi bir değer taşımaz. Mütevatere gelince, önce örnekleyeyim. Şimdi burada yakinen tanıdığım arkadaşımın oğlu Ensar Bey'i şey yapacağım. Şimdi Ensar Bey'e soracağım. Sen kimin oğlusun? Eğil Üzüncü'nün sahibi. Eğil Üzüncü'nün oğlu. Ne bildin? Nereden öğrendin bunu? Yani yaşayarak. Nasıl yaşayarak? Sürekli öyle söylendi, öyle öğretildi. Yani sen nüfusunda, nüfus kağıdına tutup da baba Eğil'i yazdıkları için baban Eğil olduğunu bilmiyorsun değil mi? Yok, bu haberin mütevatı. Nedir biliyor musunuz? Bunun annesinin babasının evlendiğini, annesinin hamileliğini, annesinin yaşadığını, doğum yaptığını, Ensar'ın onların elinde büyüdüğünü toplumda, ya şurada 50 kişi toplanalım da şu bebeği ileride bir kandıralım. Bu aslında falan da oldu ama bu iyi bir oldu diye buna bir yutturalım gibi bir kumpas kurulmamış. Öyle değil mi? Ve böylece o ortamın içerisinde anasını tanımış, ben de tanıdım tabii, çok sevip saydığım bir ailenin çocuğu, kendisini tanıdım şimdi böyle ve herkes de bunu evliyim oğlu olarak tanıyor. Evli iyiydi arkadaşımızdır, ha onu söyleyeyim. Gelecekte de gelmez. Bu işte haberi mütevatirmiş. Kur'an bize hem Müslümanlar tarafından nakille, mütevater nakille, hem de üstelik Müslümanlar değil, kafirler tarafından mütevâter nakiller. Bakın, sadece Müslümanlar arasında değil, kafirler tarafından mütevâter haberlerle geldi. Şimdi, bizim hadis külliyatı dediğimiz şeyler de hepsi rivayet. Hani demin bir sohbette erike hadisi diye bir hadis söyledim, biliyor musunuz? Hani minareyi şalan kılıfını asırlar diye peygambere yapılan iftiralardan var ya, o da hadis, o da haber. Ama nasıl bir haber? Haberi ahad. İki kişinin haberi kimlikleri de meşhur. O bilgi ifade etmez. Zaten dinde, imanda da böyle bir şey söz konusu olmaz. Şimdi genel bir kural vardır. Şey üzerine yatın bina edilmez. Kem aletle kemalat olmaz. Yani bozuk malzemelerle düzenli bir şey yapılmaz. Onun için Kur'an'ın bize gelişi evet rivayetlerledir, haberledir. Haberin hangi kısmıyla? Mütevâter kısmıyla. Bunu da söylüyorum bakın. Kur'an indiği günden beri tartışmaya açık bir kitaptır. Kur'an'la Müslümanlar ilgilendiği kadar kafirlerle ilgilenmiştir. Bu bir. Şimdi Gelelim diğer bir konuya. Şimdi 19'u kullanırlarken, ben bunu edip edeceğim, ben bunu şöyle, isminiz neydi? Gökhan. Gökhan'cığım, yüzlerce arkadaşa da bunu mail olarak attım. Bakın şimdi şurada, amcam yine bir şey bulayım. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bakın o bilgileri de vereyim size. Tevbe suresinin son iki ayetinde peygamberimizin niteliği iki ayet. Orada ve bil mu'minine raufur rahim ifadesi geçer. Arkadaşlarımız diyor ki bu ayetteki rauf ve rahim isimleri 19 sayısından fazla geldiğinden dolayı bu iki ayet Kur'an'dan olmamalı. Maddenin biri bu. Sadece bu değil ama. Bizim biliyorum. Onu da söyleyeyim. İkincisi, Musaf tertip edilirken, musaflaştırılırken, toplanırken bu ayeti yazılı olarak sadece bir kişi getirmiş. Ve sahabe, o kişi, getiren kişi, daha önce peygamber ona bazı olaylarda, bir mahkeme olayında tanık olarak iki şahit, üç şahit yerine ona güvendiği için sahabe de boya o sahabenin getirdiğine tek başına inanmış, o hikayeti yazmış. Olay bu. Diğer madde bu. Birincisi, sonun cevap verin burada. Sahabe o getirdiği için hemen tamam bunu yazalım demedi. Diyemezdi de. Bu ayet o dönemde oradaki bulunanların hepsinin ezberinde var idi. Yarım saat, bir saat, bir gün daha bekleselerdi 50-60 kişi tarafından da getirilebilirdi. Çünkü Kur'an ilk geldiği zaman, indiği zaman İkra, Bismillahirrahmanirrahim, Kalef ilk ayette Alleme bil Kur'an ifadesi var. Kalemle öğreten. Kalemle öğreten ifadesinin işaret manası bundan sonra ne öğreneceksen, ne öğreteceksen yazacaksın demek. Peygamberimiz ilk gelen ayetten itibaren hem kendisi yazdı, okuma yazabilirdi, hem de çevresindekilere yazdırırdı. Kur'an'ın bu nüshaları önce vardı, sonradan ellerinde dolaşırken sonra Osman Mustafa diye bir Mustafa oluşturuldu, ötekiler imha ettiler. Onu da tarihçilere bırakalım. Birinci bölüm bu. Gelelim Türkiye. Raufur Rahim. Bu Allah'ın sıfatı mıdır değil midir noktasında. Şimdi iyi dinleyinler. Şimdi burada önce size Tevbe suresindeki bu ayetin orijinaliyle size takdim edeceğim. Ama aslında, hocam yani hadis üzerinden yürümesek sadece sayısal şey. Sürekli sayısalla gidermiş. Bir saniye. Bekle. Sayısalla geldim. Ben şimdi. Tamam. Şimdi bakın. Lekat yâyekum rasûlün. Min el-kusikûn. Özür dilerim. Yani ben de o konuyu çok ilgilenenlerden biri olarak biz metin üzerinden eleştiri yapmıyoruz, onu söylüyoruz. Ama güzel bir yerde değil. Bir dakika, Sizin biz güzel şeyimiz, Rauf ve Rahim ne değil mi? Yok, metinle alakalı değildir. Eleştirimiz metinle ilişkili değil yani. Ya? Oradan giderseniz yanlış yapıyorsunuz. Hakkı abi, ilk başlar ne bir nasebet? Artık öyle değil yani. Sabret. Sen sabret. Rauf ve Rahim. Bakın. Nereden geçeriz? Size kendi içinizden, kendi cinsinizden, kendi nefsinizden bir elçi geldi. O azizdir. Aziz, gördünüz mü? Aziz Allah'ın adı mı? Evet. Hayır, değil. Değil mi? Değil. Tamam, şimdi bak, değil. Şimdi, bekle kardeşim sen bekle. Haris. Bil müminine raufur rahim. Bakın sadece müminlere rauf ve rahim. Sadece burada kasır vardır. Orijinal ifade Arap dilinde raufur rahim bil müminine diye gelmesi lazım. Edebiyatta kasır diye, hasır diye bir ifade vardır ki bunu hani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'de görürsünüz. cümlenin orijinali bir cümle kuracak olursak burada Arapçaların ne adudu iyâke, ne sevaydu iyâke denmesi lazım. Ama iyâkeleri öne alırsanız sadece sana diye sadece anlamı kazanılır. Vurgu gelir. Burada raufluğu, rahimliği ifade kasırlı olduğundan sadece müminlere diye genel değil. Allah'ın ismi, Allah'ın sıfatı engindir, geneldir, herkese yaygındır. Peygamberin raufluğu, rahimliği kime aitmiş? Müminlere. Bu bir. Diğer bir husus. Demin Allah bu Allah'ın ismi midir dedim. İsim sıfat, esma husna diye biz isim diye geçiyoruz da Allah aziz değildir. Başında eli vardır bunun. El azizdir. Allah rahim değildir. Allah errahimdir. Allah rauf değildir. Allah errauftur. Onun için bunların 19'a bizim eski anlattığım duyduğun şeyler hepimiz bir çelimisi sayısı olarak yani rahim 19'dan fazla çıkıyor diye bir şey yok. Bu bir sıfattır. Peygamber'e özlüdür. Allah'ın raufluğuyla, rahimliğiyle ilgili değildir. Ufak bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. İlk başlarda bu tespit edildiğinde rauf ve rahim kelimeleriyle ilgili sizlerin olduğu ve bunun da delil olarak kullanıldığı biliniyordu herkes tarafından ama sizin anlattığınız sebeple bu artık delil olarak kullanılıyor. Tamam. O zaman şu anda neyse, bak şu anda neyse onu bana delil olarak bildirin. Sayısal bazı yerler tamam, ama onları bana bildirin. Tamam, onları bana bildirin. Tamam. Tamam, onu detaylı olarak bildirin. Tamam, onu detaylı olarak bildirin. Ama tespit doğru ilk başta fark edildiğinde kullanılmıştır, onu da söyleyeyim. Tamam. Onu detaylı olarak bizim müzakere edildi. Tamam, bir soru daha vardı, siz soru soracaksınız. Hocam, toplumda şöyle bir şey var, inanış var. Cehenneme giren insan, cehennemde şeyini çektikten sonra cennete girecek diye böyle bir inanış var. Evet. Cezasını çektikten sonra. Evet. Fakat sizin çevirilerinizde böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Yani daha doğrusu Kur'an ayetlerinde cehenneme giren sonuna kadar cehennemde kalıyor. Evet. Sonlu bir hayat için sonsuz cehennem. Yani evet. Sonlu bir hayat için sonsuz cehennem. Evet. Bunun haricinde buna bağlı olarak bir soru soracağım yine. Şimdi cennete giren insan kesinlikle böyle ki Cenab-ı Allah'a soruyor ayette de cennete giren insan dese ki Allah'ım ne zaman ben seninle bir sözleşme yaptım da hani beni sonsuza kadar cehennemde tutuyorsun dese ne olur? Şimdi onu diyeniz Kur'an ayetlerine baktığın zaman akıl fikir vermiş olmak da insandan bu sözü almış zaten. O hani şeydeki mi hocam? Belki 20 tane yerde... Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hayır, hayır, onunla hiç alakalı. Elem ahasile yukuya ben yâdem ellâ tâbû şeytan. Mesela Araf suresinin 35. ayeti. Ve yine şeyde, yine... Pardon,